wszyscy razem, gdy igrzysk czas. W tej właśnie chwili Lech łączy nas i smak wygranej, jak piwa smak. Kolejny medal trzymajmy tak w jednej drużynie. Każdy dziś gra, ściskajmy kciuki każdego dnia. Naszą nagrodą zwycięstwo jest i wspólny toast, gdy w szklankach Lech. Najlepsi z najlepszych spełnia się sen. Najlepsi z najlepszych czerwień i biel. Najlepszy z najlepszych spełnia się sen. Najlepszy.